کا پروردگار اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر انعامات فرمائے ان کا ذکر کیا, اور تین چیزوں کے بارے میں پھر ارشاد فرمایا. انعامات جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیے ہیں, علم یجد کا یتیمن, کیا اس پروردگار نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ پھر اس نے جگہ دی, آپ تو بچپن میں یتیم تھے. یتیم تو بے سہارا ہوتے ہیں, بے کس ہوتے ہیں. آپ کے والد بزرگوار تو آپ کی ولادت سے 2 مہینے یا 4 مہینے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے, اور آپ کی والدہ محترمہ وہ جب کہ آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی وہ بھی فوت ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا عبد المطلب جو اس وقت قریش کے سردار تھے اور بڑے آدمی تھے, مکے کے بڑے آدمی وہی تھے اس وقت, تو اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی. وہ بڑی نگرانی اور حفاظت کرتے رہے کہ یتیم بچہ کہیں ضائع نہ ہونے پائے. بڑی محبت سے 2 سال وہ پرورش کرتے رہے عبد المطلب. جب حضور کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو دادا بھی فوت ہو گئے. یہ اب بھی آپ اسی طرح بے کسی اور یتیمی کی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی ایسی شدید محبت ڈال دی کہ وہ اپنی اولاد سے اور اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھنے لگا, اور وہ بڑی محبت سے وہ آپ کی پرورش کرتا رہا. حتیٰ کہ اگر سفر میں جاتا تھا ابو طالب تو آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ کر جاتا تھا, ساتھ لے کر جاتا تھا. نگاہوں سے اوجھل نہ ہو, ممکن ہے کوئی تکلیف ہو, کوئی رشتہ دار کوئی عزیز دکھ پہنچائے. تو جب آپ کی عمر مبارک 12 سال کی تھی اس وقت بھی ابو طالب کیونکہ یہ تجارت کے سفر پر جاتے تھے, شام وغیرہ زیادہ جانا ہوتا تھا, اس سفر میں آپ کو بھی ساتھ لے کر گئے. اور اس وقت راستے میں حیرت انگیز باتیں بھی دیکھنے میں آئی. ایک مقام میں حضور کو واپس بھیجنا پڑا کیونکہ وہاں کے راہب نے یہ بتلا دیا تھا اور کئی نشانیاں وہاں نظر آئی. تو اس نے کہا اس بچے کو آگے مت بھیجو, اس کو یہود قتل کر دیں گے. تو ابو طالب نے ساتھ ایک آدمی لگا کر واپس مکے بھیج دیا ان کو وہیں سے. تو بہرحال وہ جس وقت تک آپ بالغ نہیں ہوئے ابو طالب آپ کی پرورش کرتا رہا اور بے حد محبت کرتا تھا, اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے احسانات یاد دلائے ہیں کہ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بے کسی کی حالت میں آپ کو جگہ دی اور آپ کی پرورش کا سامان پیدا کیا. آپ اس خدا کی نعمت کو یاد رکھیں, جب اللہ نے اس حالت میں آپ کو نہیں چھوڑا اب کیسے چھوڑے گا. مشرق تو بہت غلط باتیں کرتے ہیں اور بہت بےودہ باتیں کرتے ہیں, یہ اس کا جواب ہے. اور ان انعامات کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ فرمائی اور آپ کی کفالت کا انتظام کیا جبکہ آپ یتیمی کی حالت میں تھے. اور اس کے بعد پھر فرمایا وَوَجَدَ کا والن, اور پایا آپ کو ناواقف پسرا دکھائی. زال کا لفظ بہت سے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں, ایک معنی اس کا گمراہ بھی ہوتا ہے, جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضال. یہ ضال کا معنی گمراہ، رائے رات سے، ایمان کے راستے سے ہٹا ہوا، جیسے یہود اور نصارہ ہے مثلا، یہود مغضوب علیہم، نصارہ ظالم. ضال کا معنی یہ ہوتا ہے. اور ضال کا معنی بھٹکا ہوا، جانور جو بھٹک جاتا ہے اس کو ضال کہتے ہیں. آدمی کا بچہ اگر گم ہو جائے تو اس کو لقیت کہتے ہیں، گرا پڑا ہوا بچہ جو اٹھا لیا جاتا. چیز کو لختہ کہتے ہیں، گری پڑی روپیہ پیسہ ہو، کپڑا ہو، کوئی چیز. لیکن جانور جو بھٹکا ہوا ہوتا ہے اس کو ضال کہتے ہیں. اور ضال کا معنی ہوتا ہے غافل بھی ہوتا ہے، کوئی پتہ نہ ہو کسی چیز کے بارے میں، اور ناواقف ہونا. اور ضال کے اور بھی معنی آتے ہیں، جیسا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کے بارے میں کہا تھا، جب انہوں نے کہا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، تو کہنے لگے انک لفی ضلالک القدیم، تو اپنی پرانی اسی روش میں پڑا ہوا. اور پرانی محبت جو دل میں بیٹھی ہوئی یوسف کی وہی ہے. یوسف کیا، کہاں گیا، زمانہ ہو گیا. یہ ضلال کا معنی وہاں گمراہی نہیں ہے، گمراہی معنی پرانی محبت، پرانا خیال تمہارے دل میں جمع ہوا، وہی بات یوسف یوسف ہی کرتے رہتے ہو ہر وقت، یہ بات تھی. اس مقام میں گمراہی کا معنی نہیں مراد. اگر مفسرین نے ایسا معنی بھی کیا ضال کا، یعنی تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ رائے رات سے بھٹکے ہوئے. پیشاب والے مفسر جار اللہ زمخشری کہتے ہیں کہ ضال کا معنی اگر ناواقف یا غافل ہو یا نہ جاننے والا، بے خبر ہو، یہ تو درست ہے. لیکن اگر یہ معنی ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مشرک اور کافر لوگ گمراہی کے راستے پر تھے، آپ بھی اسی راستے پر تھے، تو یہ بالکل غلط ہے 100%. کیونکہ نبی جو ہوتا ہے نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو تو صغیرے اور کبیرے گناہوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، چاہے جائے کہ کفر اور شرک، یہ تو بہت ہی بدترین قسم کی یعنی گناہ ہیں اور بڑے ہیں اکبر القبائر. آنکھ کے ایک جھپکنے کی مقدار تک بھی کفر اور شرک نبی کے قریب نہیں لگ سکتا. وہ تو گناہوں سے بھی معصوم ہوتے ہیں، عام گناہ، اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے. البتہ ناواقف ہونے کا معنی، یا ناواقف تھے، اور پھر بات اس طرح تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، دیکھا کہ گرد و پیش میں سب لوگ غلط ہیں، اس غلط روش پر آپ کو دل میں دکھ ہوتا تھا، کیوں کہ آپ تو اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کی ابتدائی سے ایسی پرورش اور تربیت کی، تو آپ کے قلبی حالات جو ہیں وہ تو بہت ہی بلند تھے. بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی قطب تھے، قطب باطنی، اللہ تعالیٰ کا پورا تصور رکھتے تھے، خدا کی ذات پر ایمان رکھتے تھے. لیکن کوئی شریعت کا اور قانون کا اور دستور العمل کا نہیں تھا آپ کے سامنے کوئی چیز. اس سے جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو پتہ نہیں تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کی تشریحات کیا ہے، تفصیلات کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے. ہم نے آپ کے سینے میں یہ چیز داخل کی اور قرآن نازل کیا، کتاب دی اور تمام چیزوں کو واضح کیا. آپ تو اللہ کے نبی تھے، آپ کو نبوت ملنے والی تھی، تو وہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی بڑا اللہ نے تربیت. ایک دفعہ جبکہ آپ کی عمر مبارک 35 برس کی تھی، خانہ کعبے کے عمارت میں پتھر لا رہے تھے، پتھر بھاری تھا، تو آپ کے چچا نے کہا کہ یہ تیمبر اتار کر اس کو کندھے کے نیچے کر دیں، پتھر اگر گرا دیا تو پھر اٹھے گا نہیں. تو آپ نے وہ تیبند اٹھا کر اوپر کر دیا، برہنہ ہو گئے، تو اتنی میں ہی آپ پر بیہوشی طاری ہو گئی، آپ بیہوش ہو گئے. اور پھر ہوش آپ نے فرمایا میرا تیبند دو. اتنی معمولی سی یعنی ایک بات ہوئی تھی، وہ بھی ایسی ایک حادثی شکل میں، پھر کبھی آپ برہنہ نہیں ہوئے. تو اللہ نے آپ کی اتنی حفاظت فرمائی. حضرت زید ابن عمر ابن نفیل، یہ سعید ابن زید کے والد تھے. سعید ابن زید جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں، یعنی وہ 10 صحابی جن کے بارے میں حضور نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، زید، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، سعد، سعید. یہ سعید یہ حضرت زید کے بیٹے تھے. زید تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے لیکن شرک نہیں کرتے، خانہ کعبہ کے پاس آ کر بیٹھتے تھے تو افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ بڑا افسوس ہے، یہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، یہ تو باطل مذہب ہے. سلیم الفطرت آدمی تھے وہ، اور مشرکوں کی شرک پر جب وہ بت پرستی کرتے تھے، بتوں کو دیکھتے تھے تو پوجا ہو رہی ہے، خانہ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ کر کے افسوس کا اظہار کرتے ہیں ہماری قوم تو گمراہ ہے، یہ تو کفر کر رہے ہیں، یہ تو کوئی صحیح مذہب نہیں ہے. تو جب اور اس کے علاوہ مشرکوں کے ہاتھ کا ذبح کیا وہ بھی نہیں کھاتے تھے، کیونکہ مشرق کو لات رضا کے نام پر ذبح کرتے تھے، غیر اللہ کے نام، تو زید وہ بھی نہیں کھاتے تھے. اسی طریقے سے ورقاء ابن نوف، وہ تو پہلی کتابوں کا علم بھی رکھتا تھا، توحید کا خیال تھا اس کا، تو یہ مشرکین کے ذبح کیا ہوا گوشت بھی نہیں کھاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکین کا ذبح کیا ہوا جانور نہیں کھاتے تھے. اگر گوشت بھی آیا یا روٹی بھی کہیں آئی، روٹی تو آپ لے لیتے تھے لیکن گوشت نہیں کھاتے تھے، اس واسطے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا اور اس چیز سے نفرت تھی آپ. یہ زید کا وقت، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دل میں کوڑتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا، لیکن کوئی سامنے دستور نہیں ہے، شریعت نہیں ہے. جیسا کہ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ بھی یہاں اس آیت کے ماتحت لکھتے ہیں، حضرت جب جوان ہوئے قوم کے مشرکانہ اتوار اور بیہودہ رسم و رواج سے سخت بیزار تھے، اور قلب میں خدا واحد کی عبادت کا جذبہ پورے زور کے ساتھ موجزن تھا. عشق الہی کی آگ سینہ مبارک میں بڑی تیزی سے بھڑک رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور ہدایت خلق کی اکمل ترین استعداد کا چشمہ جو تمام عالم سے بڑھ کر آپ کے نفس قدسی میں ودیر کیا گیا تھا، اندر ہی اندر جوش مار رہا تھا، لیکن کوئی صاف کھلا ہوا